Radio Èxit, 106.4 FM. Bon material, molta experiència i bon servei fan un bon lloc. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús vos ofereix la millor recepta per als vostres dinars de migdia més gustosos i econòmics. De dilluns a divendres, menú complet en primer, segon, postre i beguda per només 8,70 euros i els dissabtes per només 9,70 euros. A més, tots els dies trobareu les bones especialitats Bon Lloc, paelles, bullits, carns selectes i la més completa oferta en tapes, montaditos i entrepans. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús. Radio Èxit, 106.4 FM. Benvinguts, com cada dilluns en aquest temps de tertúlia, tertúlia esportiva aquí a Radio Èxit, ara mateix en directe amb tots vostès i a TEFA Televisió d'Eivissa i Formentera. Com sempre, i és habitual, entrarem a comentar els aspectes més interessants d'aquesta jornada, allà on el Ushuaia Eivissa Volley torna a ser el gran protagonista. Però al marge del volley parlarem també de futbol, de resultats, de com ha anat el grup balear de la tercera divisió nacional i també una regional preferent que està més emocionant que mai. Però com feim habitualment, saludant primer els nostres tertulians i convidats i després entrem en resultats. Tot l'altre, benvingut, com estàs? Bé, una altra vegada molt content d'estar amb vosaltres, content d'haver estat allà de com m'han tractat i contentíssim d'estar amb vosaltres. Vos he seguit, perquè avui en dia en les tecnologies sí, no hi ha problema. I estava enterat de totes les notícies i a més vento alguns programes per internet. Clar, és com sí. Si estàs amb vosaltres. I molt un poc trist perquè un company nostre, Antoniet Senyora, pues, ahir va morir. Antoniet Senyora, un dels veterans, diríem, de l'històric deportiu. Una gran persona, i des d'aquí hem d'enviar el condol a la família i als seus fills, a la dona, i la veritat és que l'home pues, no ho ha passat, supos que no ho ha passat bé, i la família encara menys. Però, bueno, la veritat és que se'n va una persona entranyable. Sí, se va una persona buena que ha defendido bueno, l'Eivissa. Bueno, deixeu-me presentar-ho. No, és que no lo conoce. No, no, hoy que no hable. Hoy que no hable. Surt de dins, evidentment, us surt de dins, perquè... No, decirte, Toni, senyora, un moment, l'avi. Sí, senyora, un veteran, una persona molt vinculada al món del futbol, un dels clàssics dins de la deportiva, i evidentment ha afectat molt aquesta mort, no? I en Juanito en seguida ja com un resort, bueno, sí. Abans de que sí, ni més el saludes, no? Però Sergi Tortosa, benvingut, com estàs? Gràcies. Tot bé? Tot bé. Benvingut. Juanito, benvingut. Pues sí. Sí, la veritat és sí, que... És veritat, sí, és veritat una que... Una persona molt vinculada, és veritat, que ha estat un expresident, un resort, no? Com perquè Julià Verdera. La veritat és que era una persona entranyable, una persona últimament... Clar, en l'últim moment intentava saludar-lo i pues, ja no coneixia, i això és molt dolorós, molt dolorós. Molt bé, l'avi, Champion, benvingut, com estàs? Bé, decirte que sí, que se va una gran persona, una bellíssima persona. A ver si algun dia le toca la loteria a alguno de los que yo quiero que se vaya a merendar. Porque se van últimamente personas que quiere uno mucho y este señor precisamente, aparte de que era un extremo, que quería el Eivissa y a la gente de Eivissa, Vicenco, mandar un abrazo muy grande. Que yo no quiero que nadie se vaya al otro mundo, porque eso no lo deseo en la vida, pero que se vayan 5 o 6 días para que sepa cómo se está ahí arriba y que nos lo explique. Pero es una pérdida que duele, como todas. Buti, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Buti? Muy bien, muy bien. Entrenador de Puigdemont Valls, líder de la regional preferent, y me imagino que, bueno, molt d'optimisme en este entorn, ¿no? Sí, quan estàs en aquesta situació, la veritat que quasi tot funciona a soles, no? Molt bé, ara en parlarem de la trajectòria que estàveu tenint dins aquesta regional preferent. Faim ràpidament un repàs a el que han estat els resultats, com dèiem, a l'Ushuaia Eivissa Volley, que ha iniciat ja la fase final dins de playoff en el títol de la Superliga masculina de voleibol. Dos primers partits, en el millor de 5, recordem, davant de l'Unicaja Almeria. Jugava primer aquest cap de setmana a Almeria, guanyaves primer partit, perdies segon partit bastant igualat, per altra banda, i ara tot depèn del proper cap de setmana aquí en el Poliesportiu Municipal d'Esviver, i on es disputaran en principi dos partits més. Veurem a veure com va evolucionar aquesta eliminatòria, però esperem que en els partits d'aquí pugui resoldre positivament l'equip d'Antoni Gino en el seu favor aquesta eliminatòria davant de l'Unicaja Almeria. L'altra eliminatòria l'està guanyant sense cap dificultat el CAI Teruel, per tant, tot anuncia que el CAI Teruel, com ja era previsible, estigués a final. Bé, parlem del grup de la tercera divisió nacional molt ràpidament. La Penya va empatar davant del Paris de Calvià, perd algunes opcions que tenia d'apropar-se una mica més amb el Mallorca. El Formentera recupera aire després d'algunes jornades negatives, guanyant, però amb moltes dificultats, davant d'un Montuïri que va des de res, però així tot complica la vida a qualsevol. 2-1, victòria del Formentera i empat del Sant Rafael a Felanics. Un empat, per altra banda, que suposa d'alguna manera sumar una vegada més i, per tant, mantenir l'esperança de que la categoria no es perdi. En sa preferent, el Portmany va empatar, en aquesta ocasió amb un derbi municipal davant del Luchador, un empat que suposa que gràcies a que el Puigdenbas guanyava el seu partit davant del Ciutat d'Eivissa, el Puigdenbas es col·loca líder i aquí està la festa muntada ara mateix per un Puigdenbas que la Chita Gallando, com es sol dir, aquí està, amb moltes opcions, amb moltes possibilitats. Bé, com ho veus, Tolo, que has seguit molt de les competicions al llarg de la teva ausència per Colòmbia, però en qualsevol cas m'imagino que ràpidament te poses al dia i mos pots també comentar què t'ha paregut aquesta darrera jornada. Bueno, realment he seguit les competicions i tal. Aquesta darrera jornada, bueno, és que la veritat és que quan ho vol d'una diferent manera, diferent prisma, penses el mateix. Jo penso que hem dit des d'un principi que hi ha una sèrie d'equips que per pressupost han d'estar dalt, i llavors quan veiem algun resultat i tal, i surt algun tècnic o algun, com si haguessin obtingut, és una obligació de dos equips, Penya i Formentera, Formentera i Penya, està dalt. És una obligació perquè amb aquest pressupost que tenen, tenen que estar dalt. I entonces de vegades veiem, com ahir, que li va costar a Formentera guanyar-ho de res, i a la Penya que va ser sorprès pel Playes de Calvià, doncs hi ha una diferència abismal de pressupost i que també s'ha de reflejar en el camp. En quant al Sant Rafael, per jo, és la decepció en guany, perquè el Sant Rafael té equip per estar dalt, des 8 cap a dalt. Què ha passat? Pues no ho sé, i més ara tot aquest any que està fora. I en quant a l'UQC regional preferent, pues també l'han anat seguint, felicitant en Buti. No tinc que felicitar perquè fa uns anys que ho conec i sé de les seves capacitats, i no m'estranya que estigui triomfant. No sé si qui farà campió o no farà campió, perquè ara jo crec que deu menjar un partit molt interessant i valdrà, però si la boca estan fent, crec que és important, a la cita callant o treballant, i això crec que en el futbol és fenomenal. Comença la segona volta d'aquesta preferent, el partit entre el Puigdenbas i el Portmany acapararà bona part d'atenció. Bé, ara seguim amb aquesta roda i llavors entrem amb en Buti a comentar els aspectes d'aquesta darrera jornada, però també de com es preveu aquesta regional preferent aquesta segona volta. Tolo, has estat molt de temps fora, has tingut oportunitat de veure futbol també per Sud-amèrica i la veritat és que has tingut oportunitat de mantenir contactes, de veure coses, d'escriure amb algun diari important també de per Colòmbia. Bueno, conta-m'ho si molt bueno, ràpid una mica. Sí, brevement diré que, pues, que ja he estat 24 hores vinculat en el futbol en quasi 3 mesos que he estat allà. Primera perquè totes les emissores que allà donen futbol, televisions, veig el futbol d'aquí, és de Sud-amèrica, per tot. Segona, perquè estic allà en contacte, allà on estic a Medellín, a 4 equipos de primera divisió nacional, Medellín, Itagüí i Envigado, i un de segona, que és Río Negro. Estic en contacte permanent amb els presidents, que són amics meus, i els entrenadors, i llavors, pues, futbol de cantera des de les 6 des del matí que comencen a entrenar fins a la nit, o sigui que hi ha passió pel futbol. No vull pecar de venidors, però la veritat és que ja som quasi ja tan conegut o més que Eivissa, no? I tothom me crida que vagi a veure jugadors o que vagi que intervengui en xaldes. Dilluns passat vaig intervendre una xalda on hi havia... Veiem algunes imatges, No, això és una conferència que vaig dar a una regió que se diu Urabà, que em varen convidar i se conec quedaran content perquè d'aquí 3 mesos m'han convidat que hi vagi, me paguen tots els gastos en dos tennis més, caramba, per dar una setmana de, en els tennis d'allà. I la veritat és que vaig quedar molt content. Us porto en Juanito i jo, que som tècnics. Hombre, si vol venir, igual en l'avi no. Que he parlat molt d'ell. En l'avi no, perquè en l'avi no m'ho un lloc. Home. A mi me gustaría a Colòmbia per veure altres coses. Molt bé, idò, Tolo, que res, a seguir treballant, no? Hauràs portat una llista, m'imagino, de cantarans importants, bueno, no? Per anar-los intentant introduir. Passarem algun jugador de l'Atlètic de Madrid, per si els interessen, i llavors hi ha altres, per altra gent que tal, de fet pues, ara estan de moda perquè estan triomfant una sèrie de jugadors a Europa, cas d'en Baca, d'en Jadson Martínez, Cuadrado i tal. Però l'altre dia en Barcelona, Caminero, junto con Vizcaíno i Miguel Ángel Gil, me dieron recuerdos para ti y deben de estar contentos con tu trabajo. Me alegro, no, eso, me alegro mucho de aquella reunión. Eso gracias a ti. A mí no me tengo que dar gracias, yo sí que te tengo que dar las gracias. Ahora cuando me toque te las daré. Sergio, ¿cómo has visto el jornada? Bueno, empiezo por la Peña, ¿no? que bueno, que a priori era un partido que lo tenía que sacar, y para presionar un poco más al Mallorca y viendo los últimos partidos del Mallorca, pero bueno, una lástima, ¿no? Pero ahí la Peña, yo pienso que ya recuperando a la gente y estando preparándose para el playoff, que lo tiene seguro. Son dos puntos que te queda, que te deja, pero bueno, hay que destacar también que están llevando una regularidad importante. En cuanto al tema de Formentera, a pesar de ganar en los últimos minutos, estamos viendo que ya los equipos, los que se van por abajo, la salvación, los de arriba por meterse, y bueno, son tres puntos súper importantes y bueno, no lo tengo todavía claro por las circunstancias y por los partidos que se están viendo y porque los equipos de atrás están apretando bastante, y bueno, ya veremos a ver si hay suerte que también Formentera se meta ahí en el playoff. En cuanto al San Rafael, bueno, un partido menos, puntuar siempre es importante, más fuera de casa y más con un rival directo, y a la vez partido menos y estando fuera de peligro. Evidentemente le queda un calendario hiper complicado, de 7 partidos le quedan 5 con los 7 primeros, y eso es un tema a tener en cuenta, y más teniendo en cuenta que viene partido de domingo, jueves y domingo, y veremos a ver si el San Rafael, al menos con los equipos de arriba, no ha dado mal nivel, lo cual a ver si Formentera, Peña Ciudadela, que le queda Poblense, son equipos muy fuertes, y veremos a ver si son capaces de puntuar. En cuanto al Puigdemont Bail y la regional, la verdad que está súper emocionante, ¿no? Creo que por méritos propios están haciendo un campeonato espectacular. Felicitar también a tanto Guti como su cuerpo técnico y al club por el trabajo que llevan estos años atrás, y nada, yo creo que este domingo será un partido vibrante, emocionante, y veremos a ver la capacidad de reacción que tiene el Purmay y de mantener la línea que ellos están llevando. Me gustaría destacar el juvenil San Jordi, que el otro día la verdad que dio un partidazo, que lo estuve viendo, 5-0 al Mallorca. Están a tres puntos de la cabeza, y la verdad que también felicitar tanto a bueno, que estan amb un peu a divisió d'un, perquè a veure... Correcto, estan ahí a un pasito, yo creo que es una categoría que hace muchos años que la vivimos, el último estuvo el Rappi, una categoría muy, muy, muy bonita para el fútbol base de aquí de Ibiza, y veremos a ver si es consegueix. Sí, si consigue. Molt bé, Juanito. Bueno, pues menos mal que tant el Formentera com el La Peña, els dos entrenadors opten a entrar en el playoff, cosa rara, perquè com que no tenen ni pressupost ni equip, i la veritat és que sempre creuen que d'això, jo la veritat és que ja em fa riure, t'ho dic ben en sèrio, em fa riure que es manifestin de la manera que es manifesten dos entrenadors amb el prestigi que tenen, o que almenys es consider que tenen, no? I que bueno, amb aquest equiparro, quan els altres 18 equips o 15 equips no cobren ni un duro, com dèiem dient en l'avi, es van amb sa motxilla damunt es coll a jugar els partits, s'aixequen a les 6 del matí per anar-se'n a això, i tant de rotllo i tanta història. Jo te vaig dir una cosa, si ningú d'aquests dos es classificàs per entrar entre els 4 primers, si jo fos el president de la Peña o fos el president del Formentera, indudablement, en que ells em demanessin per renovar, no els renovaria. Perquè n'estic cansat. Cansat. Això és un rotllo, hombre. Que si en tenc 15, que si en tenc 12, que si tal... I ara salta replica i treu pit i... Bueno, anem a parar, home, anem a parar. Si teniu dos equiparros que us han posat en les vostres mans i que aquí tu que em dius si és veritat que t'han rebaixat el pressupost. I què? En català l'hagin rebaixat. Oh, eh? Que quan tu venies, quan tu jugaves en l'Ibis guanyaves 4 milions de pessetes i ara per 1.200 euros tens un jugador de segona B. Ja està bé, home, ja està bé. Ja està bé. Bueno, que per aquells que no s'aclarin, estàs parlant de del Cacho i de Norbache. Que fa riure, home, això, fa riure. No, en general, no, estàs parlant fa riure. Ho focalitzes amb el Formentera. Un lot amb una projecció fantàstica, un tio intel·ligent, un tio que arribarà allà on vulgui ell, perquè és un tio que té dos dits de cervell, i punto, i s'ha acabat. S'ha acabat. Bueno, home, i tot ve una mica també després de les declaracions, que una jornada rere una jornada estan fent l'entrenador de la penya, l'entrenador de la Formentera. Si jo arribo a ser president, quan hi havia aquella Eivissa, amb aquella xuleria, perquè allò era xuleria, tu hi estaves, no? Hi estaves. Amb aquella xuleria. Si jo arribo a ser president, que varen enganxar en Ortega per banda i li varen fer treure la sang pels morros, vamos. A mi em venen rescat sa palatilla si jo arribo a veure aquell tinglat que tenien armat entre un parell. Sí, sí. Molt bé. Vale. Molt bé, Juanito. S'ha revolucionat. Està que fa riure. Champion, a veure, com has vist? Es que s'ha tomat mi medicació. Sí. Jo no vull hablar de futbol. Vull hablar de vosotros. No, no, però jo ara te demano que em parlis de la jornada. Jo, si te vols parlar d'una altra cosa, parla d'una altra cosa. Ara parlem de la jornada. No, quiero... No, quiero hablar de vosotros. Si no, dale la voz, no quiero hablar de tu. Com ha anat la jornada? Bé, bé. La veritat que molt bé, perquè a nosaltres molt bé. Parlem una mica d'aquesta regional. Parlem de com teniu projectat, diríem, aquesta segona volta després d'haver set la... No sé si és la gran sorpresa, perquè la veritat, molts sospitaven de que alguna cosa hi podia passar amb el Puigdenvalls dins la regional, preferent, no? Perquè, bueno, vàreu tenir una fase molt irregular en la Lliga Interpobles i després, bueno, ha hagut un canvi tan radical, o és que primer provam, miram, buscam, dam oportunitats i ara ja tens un 11 més fixo, saps perfectament cap on ha de tirar la cosa. Bueno, yo pienso que hay varios puntos de vista desde donde enfocar la Liga Regional de aquí de Eivissa, ¿no? El primer es la situación de muchos de futbolistas que a estiu fan la temporada y cuando ve l'hivern reclamen les seues vacances, ¿no? Y hay un continuo de jugadors que se'n van de viatge i tenen moltes dificultats per poder fer una plantilla. Ja has de tirar mà d'allà on tens, juvenils, i passar cada partit en el que tens, no? I Puigdenvalls no ha sigut menys en aquest aspecte i hem tingut alguns jugadors que han... bueno, alguns no, bastant, la veritat, perquè pràcticament jo calculo que tota la plantilla han sortit de viatge i han condicionat les alineacions del cap de setmana. Perquè no són que facis proves, sinó que al final tens els que tens i comptes amb els que comptes, no? I això també va bé, doncs, perquè tot l'equip siga competent, no? Per altra banda, en aquesta regional preferent jo penso que se pot enfocar també des de dos punts de vista, no? Si tenim en compte que l'any passat el Puigdenvalls va quedar segon classificat, no és una sorpresa que ara estiguem... No és una sorpresa, potser, si es vegués de perspectiva de la temporada passada. Clar, però sí, englobem... Però és que has canviat moltes coses, no?, la temporada passada, en quant a plantilla, no, jugadors... En quant a plantilla han vingut tres jugadors nous, i la resta és la mateixa, no? Entonces, clar, si tenim aquesta perspectiva de l'any passat, Puigdenvalls va quedar segon, no és d'estranyar que estiguem allà on estem. Què és el que passa? Que les característiques també d'aquí del futbol regional fa que 4 o 5 jugadors puguin canviar d'equip i això li dona a un equip un nivell superior. Si tenim en compte la plantilla que ha fet el Pulmany, els fitxatges que ha fet el Ràpid, podem admitir que no érem favorits a guanyar regional preferent, no? A priori estic parlant sempre. Nosaltres, jo sempre m'agrada tindre arguments que tinguin una bona base, una bona solidesa, no? que no es derrumben a la mínima que vinga un poc de vent, no? per dir-ho així. Per tant, jo penso que el treball que estem fent en el Puigdembàs té aquesta base. No estem on estem ara de casualitat. Perquè sí. De totes maneres, com tu deies, sí que és cert que no estàveu ni la temporada passada ni aquesta temporada considerats dins de les opcions que es manejaven perquè estiguéssiu lluitant per primer lloc. Una altra cosa és que després els números us siguin favorables, com va ser la temporada passada i com està sent ara. En qualsevol cas, com es veu, com es viu la perspectiva de futur d'un equip que ara mateix el seu president és el primer que diu és que no poden pujar a tercera? Pues bé, l'any passat recorde també en la mateixa situació, vam anar a Formentera, vam empatar 1-1 i després el penúltim partit vam anar a jugar a Portmany, en un punt de diferència també, la mateixa situació, i allí vam perdre. Per tant, en aquella situació els jugadors estaven un poc nerviosos, era la primera vegada que molts jugadors se trobaven en aquesta situació de poder ser campions, no? El partit no van, la Lliga no la van perdre en Portmany, sinó en Formentera, en aquell empat, no? Un equip que s'hauria d'haver guanyat aquell partit. Aquesta situació, els jugadors estan molt més tranquils, ja tenen l'experiència de l'any passat, saben com viure aquestes situacions i jo penso que això és molt important per afrontar aquest partit que ve, que és un partit més, al final hi ha 3 punts en joc. El que pots guanyar és molt important, el que pots perdre realment per al Puigdembals no significa res, no? Que pugues perdre aquest partit. Ara, per al rival sí que significa molt, no? Aquest partit i aquests 3 punts. De totes maneres, tu, clar, estàs parlant de la mentalització, de que els jugadors estan més preparats, estan centrats en la seva feina, saben perfectament fins on poden arribar, però clar, l'avi, on Sergio, en tot el que són ells més que nosaltres dos, que segueixen més partits de la regional i que us han vist a Baltos, us han vist a Portmany, ells sempre coincideixen en que el Portmany és que és un equip no de regional, que és un equip de tercera divisió, inclús en jugadors que han estat inclús segona, bé, no? I, bueno, la diferència és notable i així tot, la igualtat és màxima. Sí, la veritat que bueno, veient la plantilla que té el Portmany, hi ha molts jugadors que pràcticament tots han jugat en tercera divisió, no? Per tant, la veritat que bueno, és una aposta que han fet en aquell club molt respectable, però com he dit abans, des del Puigdembals i des del meu punt de vista, de lo que jo entenc pel futbol, considero que els partits se guanyen en equip, en tenir un bon equip i un bon bloc, no només equip, no? És de tenir un bon bloc i comptar i confiar en tota la gent, no? A més, també hem fet un gran treball, tant Poldi com nosaltres, des del cos tècnic, que hem actuat bàsicament com a guies, no? De lo que és la plantilla. A més d'un treball tàctic important, també s'ha treballat l'aspecte cognitiu dels jugadors, no? L'aspecte psicològic, perquè siguin forts en aquest aspecte i sàpiguen defensar un resultat o anar a buscar resultat quan fa falta, però s'ha de reconèixer que en el Puigdembàs hi ha jugadors de molta qualitat, de moltíssima qualitat i això pues, ja no és cosa nostra, no? Des d'entrenadors arribem a un punt. Des d'aquí també pues, vull que reconèixer aquesta qualitat dels jugadors de la plantilla de Puigdembàs. De totes maneres, el grup, la qualitat ja ve en cada un, però el grup l'heu conformat d'altres, no? Vull dir que sabeu perfectament per què a cada element i on està cada element i per què està en el vostre equip. Sí, no? Com he dit abans, tots se sustenten en una bona base, en un bon fonament, no? La veritat que no fitxes a cegues. Jo cada setmana veig el partit que me toca jugar la setmana que ve i conec a molts jugadors de la regional. Per tant, quan has de fitxar algun jugador o quan algun jugador l'has de posar en algun lloc, el poses per un motiu, li expliques per què ha de jugar en esta posició concreta, perquè el rival actua d'aquesta manera i tot és significatiu per al jugador, no? Entén per què ha de fer-se altres coses. No? A veure, és que seguir un poc en l'Avi, en Sergio, que heu anat més, hi pot haver sorpresa? Realment el Puigdembals pot ser representant en aquesta fase de la tercera divisió? Sí, porque bueno, a ver, evidentemente yo aposté mucho por el Purmay, veía que también el Rapi y ellos estaban dando un nivel los últimos partidos de la regional bastante interesante. Lo que pasa es que, claro, cuando te metes ahí en una dinámica igual que negativa, positiva, yo creo que están en un momento bastante, bastante, bastante bueno, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ver varios partidos, por ejemplo, con el Rapi, que realmente, mirando el equipo, tiene buenos jugadores, pero posiblemente tanto Rapi como Purmay tiene, aparte de otro jugador, tienen jugadores más contrastados, tienen jugadores que han jugado playoff, tercera, han jugado inclusive segunda vez. Y yo creo que está muy definido, ¿no? Yo pienso que el bloque que tiene viene de dos años atrás, cuando él se hizo cargo, que ya Vicente también hizo bastante buen trabajo. Uh-huh. Él ha dado continuidad y ha dado un paso más y a la vez algún retoque con algunas incorporaciones, y creo que ha alimentado un poco más de calidad y sobre todo saber jugar. Yo creo que una de las cosas que yo le estoy viendo en el equipo destacar es saber jugar y manejar, ¿no? Ayer, por ejemplo, no lo vi. Pues estuve viendo otro partido, pero sí me comentan que la primera parte, por ejemplo, sí estuvieron muy titubeantes, pero la segunda parte, a la vez de también la estrategia de él, pues de hacer varios cambios, ¿no? Eso quiere decir que también la implicación y los jugadores saben mejor manejar y tienen más experiencia, lo cual yo creo que es una interpretación que están cogiendo los jugadores a cara cuando te metes ya ahí en un lío o en un campeonato como este, que te la está jugando con equipo que a priori tiene mucha más experiencia que el tuyo, pero los jugadores se lo creen, los jugadores están trabajando bien y están viendo, se está reflejando un buen Pudenbay, que creo que van a tener este fin de semana una buena piedra de toque si es continuidad, y a ver cómo manejan esa situación que nos han visto tantas veces, pero que están ahí por méritos propios, ¿no? Uh-huh. Champion. No lo dicen ellos. Estoy atento. Es que me tengo que hablar contigo y me estoy reservando. ¿Qué te pasa? Bueno, cuando me toque. No, ya te toco, ¿qué te pasa? Pues nada, decirte que te has dicho que no iba a hablar de fútbol, deseándole a todos los clubes de Ibiza a lo mejor. Que empieza mi verano ya de curro, ya empezamos Malibú esta semana, que me quiera ver que pase por allí, buen Kipe. Que tengo muchos líos y que quería que estuviera Tolo porque llevo meditando esta situación ya varios programas y os voy a dejar porque estoy ya muy agobiado de todo. Yo te tengo que agradecer enormemente todo lo que apuestas por mí, al maestro y a todos los que son mis padres. Yo no te voy a dejar porque te quiero mucho, pero que te busco otro tertuliano que venga aquí y diga las cosas. Que sean los tontitos, que cuando, como se ha puesto en el maestro, yo me he puesto así un millón de veces, pero defendiendo las instituciones, los clubes que pagan. Hay entrenadores que cobran un sueldo más que un trabajador y no se puede venir aquí a dar una opinión. Pero avui has vingut a participar en el programa o simplement a despedir-te? No, yo vengo a decirte a vosotros. No, però has vingut a participar o despedir-te? No, a participar, però quiero tener 3 minuts para deciros. Però això ho pots dir al final. Es que si no, rompamos aquí el programa, están hablando de esa jornada. No, porque es que yo no quiero intervenir porque quiero daros los minutos que os correspondan. Te digo que estoy, que yo lo único que te pido, como te he pedido siempre, que eres mi amigo, no mi íntimo amigo. Bueno, no sé, me parece que no se forma. Bueno, a lo mejor me equivoco siempre, pero es que no tenía otra forma, porque sé que si me hablas contigo, no se forma. Pues a lo mejor, no es que no sea esa forma, es que... No, está muy bien, tú dices lo que piensas. Yo, como me conoces y como yo tengo la costumbre. Pero creo que ahora no han de debatre de si quedes en el programa o no quedes en el programa. Si te'n vols anar, pues ho comentes. Pero ahora no es hora, ahora no es momento de hablar. Pero ahora quería hablar, pero bueno, he cogido estos 2 minutos, me he dejado ahora hablar del programa. Bueno, pero hablarás de algo más, aparte de eso. Sí, ahora me toca, te quiero decir que quería agradecer a todo enormemente. Bueno, decirte, bueno, pues ahora voy al programa, vamos a ver. Yo he apostado siempre por el Purmay, yo. Muy bien, menos mal. Bueno, yo he apostado por el Purmay desde el primer día, pero apuesto por entidad, por potencial. A mí me hubiera gustado ver el año pasado al Culebre y a José Gurupa con este pedazo de equipo que tiene Pepe Arabí, que se molesta el hombre también porque dices que tiene un equipazo y a lo mejor él lo ve al revés, porque a lo mejor es que se ha pegado un golpe en la cabeza o algo y no lo quiere entender, que nosotros venimos aquí a dar una opinión. Y yo vengo aquí libremente y vendré cuando tú, que te lo voy a repetir, cuando digas, Lavi, hay una persona ya contigo, aquí, yo ya está, no pasa nada, que te digo que mientras yo venga aquí voy a decir lo que pienso. Y si yo voy a ver el Pulma y no me gusta cómo juega, pues no me gusta, el entrenador tiene culpa. Es que el día que no digas lo que piensas no serás el Lavi. Bueno, entonces decirte que si yo veo al Pulma y que con el equipazo que tiene, como la Peña y el Formentera, como se ha puesto hoy Lavi 2, el maestro, con toda la razón del mundo, porque así llevo yo 3 años, de que hay en la Peña como el Formentera, tienen 2 potenciales que hay que quitarse el sombrero, que le dan las directivas una cantidad de presupuesto dentro de sus posibilidades para que se mantengan entre los 4 primeros, y cada vez que uno ve el diario se te caen las lágrimas, lloros con lloros, esto, lo otro, pues yo lo único que digo, joder, pues vamos a venir aquí y decir, pues esto, porque la gente se falla a decir, es que a este señor le gustaría tener el equipo que tiene el Pulmay para entrenar, supongo yo, y sin embargo con un equipo, a lo mejor con menos potencial, pero más unido colectivamente en el vestuario, pues los chicos están dando la cara y a lo mejor le quita el campeonato. Y si, mi pregunta es, si el Pulmay no hiciera campeón, Pepe Arabí que se vaya nadando sin aletas, ¿eh? Y toda la plantilla atrás de él, porque sería un fracaso mundial si con esta, en este equipo, el Pulmay no hace campeón, respetando al Puigdenbar, a Rappi y a todos los clubes. Vamos, y esta noche cuando lo veas, Pepe Arabí, ponte la toalla con hielo. Ponte la toalla, a ver si es que te crees que yo tengo algún contra tuya. Voldria fer un incís però curtet, perquè tampoc no... Sí. O sigui, jo penso que la gent es pensa que aquest senyor i jo i aquest home i aquest altre home que no hem vist mai un partit de futbol, que no hem estat mai dins del futbol, que no sabem què és un equip de futbol. Jo, tothom es pensa. Sí, dic, en general, potser algú es deu pensar, és que aquest que fa aquí, que a vegades em diu, i aquest que fa aquí, que no va en el futbol i opina de futbol, i opina... Home, la veritat... Esteu molt sensibles, avui, Esteu molt sensibles, no sé què ha passat avui, no? El futbol m'ha costat molta pasta, i a part de costar-me molta pasta, doncs, bueno, he estat una persona que crec que com organitzar un equip de futbol, crec que el sabria organitzar. I punt, i s'ha acabat. Però es veu que com qui diu, és que aquests que fan... No, és crítica. No, que va, jo no entenc de crítiques, a més, jo som respetuós amb tothom. Si no és crítica... I si algú... A mi m'agradaria. Si algú que es senti ho fes, que vengui directament a jo. Però si a mi m'agradaria, a mi, jo, el Lavi, aquí sentat, la directiva Formentera y la directiva de la Peña me ofrecen esos 2 equipos. Y yo le digo a la directiva que con esas 2 plantillas, si no lo meto entre los 4 primeros, pongo 10.000 euros de mi bolsillo y no quiero cobrar en todo el año. Mira lo que estoy diciendo aquí. Y si a mí ahora el Pulmay, con ese pedazo de equipo que le han dado a Pepe Arabí, o que ha hecho él, no gana este campeonato, tenía que de su bolsillo poner 10.000 euros. ¿Si lo gana el Puig? Perdona, me parece que te lo he dicho o rebobino otra vez. No, dale. Tienes el mismo derecho que el... Esto es como el mérito doble, el mérito triple. No, mérito triple no. Triple por 25.000. Pues que tomen nota los demás. Estoy diciendo al señor Pepe Arabí, que ve el programa con lupa, que lo vea esta noche también, que si el Pulmay con el equipo que le ha dado el directivo ha hecho es, y yo vengo aquí y los tertulianos vamos de una opinión que no tenemos en contra a nadie, sino damos una opinión, a mí me gustaría ser entrenador del Pulmay y que vengan críticas y que me lleguen por aquí y por allí, pero yo tengo un equipo aquí, donde el Culebri el año pasado que vino a esta silla, para hacer una convocatoria tenía que recurrir a cadete. Y ahora el Pulmay tiene 18 tíos que han jugado en tercera división. Y si no hace campeón en la regional, si como el Pepe era bien entrenador, se lo tengo que decir a él. Y si fuera mi padre que está en el cielo, se lo diría a él. Que será un fracaso muy grande si el Pulmay no sube. Con este equipo no hace campeón, intenta subir a tercera. Y como Pepe Arabí, el entrenador, es el máximo responsable. A ver si lo entienden al revés. Y el de Formentera, que se metan agua limpias, cristalinas, y que podemos dar una opinión del Formentera, que para eso cobra buena pasta. Y mi amigo Mario, pues lo mismo, que nos sentamos aquí y ellos lo que tienen que hacer es entrenar y sacarle a su equipo lo máximo que puedan sacar. Pero si están pendientes de que ha dicho Antoñito, yo vengo aquí diciendo desde el primer día con el jefe y con vosotros, la Peña y el Formentera tienen equipos para estar en el playoff. La Peña, y resulta que yo aquí estoy metiendo presión. No, estoy desestabilizando. Pero si el entrenador dice públicamente de que a él no lo han obligado a estar entre los cuatro primeros, y eso bien. Se lo traga el presidente, se lo tragan todos los que trabajan, como ocurran ahí en la peña. Pero muy pues bien, venga. Pero yo soy un tertuliano, que no me eches un momento. Bueno, si tu entrenador, si tu entrenador es el primero que no opina, igual como se dice ahora que Pepe Arabic, a mí no me han dicho que hay que subir a tercera división. Pero un momento, pero tú que estás vendiendo humo, estás vendiendo chupachú. Yo no vendo humo. Un momento, yo lo que veo. Yo al que no le digo que gane. Yo lo hice una vez, la hizo 33. Un momento, déjame. Ahora que tiene por favor. Pero déjame que os diga la contestación. ¿Por qué sufre? Porque quiere a la peña. Y si tú eres el entrenador de la peña y decir, a mí no me obligan, no me obligan, no me obligan, no me obligan, no me obligan, no me obligan. Y después están. Pero ahora voy a contestarte a tu pregunta. Hombre, ahí están de va. Pero yo, ¿sabe? Como sé que tiene un potencial bueno, tanto uno como el otro, los dos vecinos, yo vengo aquí y doy mi opinión. Por supuesto que seguramente le han dicho o ha dicho es que no le obliga. Pero yo te digo que de los 22 directivos, 22 será un fracaso si no se mete. Pues, por ejemplo, que te vuelva a repetir. Que con ese, ¿sabe a quién no le obligo yo y a quién no le meto presión yo aquí? A San Agustín o al luchador, que hagan campeones porque tienen unas plantillas buenas. Al Pulma, ese lo tengo que decir. Y si Pepe Arabí no lo entiende, que se vaya al colegio, a dar clases o se vaya a la piscina. De tu equipo. Y de tercera división lo digo lo mismo, si la peña no está entre los cuatro primeros, para toda Santulalia será un fracaso. Si el entrenador pero no bueno, para decir la prensa una detrás ahí, de otra. Que no me quiere escuchar y ya termino. Que ahí es donde yo he dicho en esta silla el primer día, todo, desde el primer día, primero, que la peña tiene que estar primero, entre los cuatro. Perdón, ahí, primero, déjame que te lo termine. Y yo he dicho que tiene que estar entre los cuatro y no pasa nada. Ahora resulta que se hace una encuesta y en entrados que lleva 128.000 partidos en playoff, los jugadores que pueden quedar primero y no pasa nada. Y cuando yo digo algo aquí, yo solo meto presión. Pues nada, pues ¿qué me hace, hijo mío? Tú hablas como siempre, tienes que hablar. Bueno, tira ahí. Un momentet. Un momentet, perquè, no sé, avui heu vengut o us heu pres una aspirina. Sí, sí, no sé, o de Colòmbia, no sé què has portat. Però, en veritat, estàu navegant, eh? Estàu navegant. Però bueno, una tortulla puede salir torcida, no van a salir todas bien. Oye, ¿qué vamos a hacer? Torcida, no, aquesta no està sortint torcida. A veure, jo contestar amb vosaltres dos, perquè és que està bé que parlem de la penya, del Formentera, dels entrenadors i tal, però bueno, tenim un convidat, estàvem parlant de ser regional i Monanau o la Cerro de Lleida. Però us vaig a dir una cosa en l'Avi i en Juanito. Sí. Vosaltres estàvem en un lloc públic, a un mitjà de comunicació, a la ràdio i a la tele, i manifestau coses. El mateix dret tenen els altres que mos escolten i mos veuen de manifestar el que ells pensin. Lliurement, ja està. És evident. Que tu te pot agradar més i ell li pot agradar més, o menys. Ja està, però jo crec que no hem d'entrar en més debat d'això. La gent està aquí per veure-nos, per escoltar-nos, i per opinar, també per opinar. I opinen a casa seva, en el bar, al carrer, en el camp de futbol. Però també estan per opinar i que te ratllen el cotxe i que diguen por lo que has dicho en la tele. I també estan per opinar perquè te pinchen dos ruedas por lo que dice en la tele. I algun dia, este que dice en la tele, voy a adelantar un náurdago, que a lo mejor hago guardia. A lo mejor hago guardia. Y yo no sé contar. ¿Le parece a usted bien, don José Antonio Bonet? Yo también soy libre de opinar lo que tengo que decir. Sí. Yo digo en la tele que yo hablo cariñosamente de mi peña, que es mi peña, y los demás equipos deseándole lo mejor del mundo. Si uno no puede dar una crítica, yo he dicho aquí que el San Rafael le dio un baño, el Formentera le dio un baño al San Rafael y chapó para fuera. Y ahora cuando digo que juega con Dodoti.com, ahora todo Dios está temblando y se molesta. Tendrá audiencia que el programa. Sí, no lo sé. Audiencia. Toda semana mucha audiencia tendrá. Están... Yo qué sé si tendrá o no. Ojalá tenga, como siempre. Multi horas. Perdona, és que no té cap pressió de cap classe i per ell ha de ser fantàstic. És el senyor. En Buti no en té mica de pressió, per a mica, amb absolut. Ara sí tiene pressió. Ni nada. Esta setmana sí, le tiene que ganar tu mai. Que nada, que nada. Esta sí, Juanito. El domingo está un poco pasada res. Lo tienen cerca, Juanito. No pasará res. Esta sí, porque... No pasará res. Porque... Ni mica de pressió. Juanito, esta sí, esta sí. A veure, això que estem comentant, ell li serveix d'incentiu i dirà sí, ara veuràs tu. Esta sí, Juan. Ahora verás tú. Esta la tiene que liar porque será mejor entrenado aún todavía. Ahora verás tú. Porque teniendo el equipo que tiene, evidentemente, yo me pongo en el lugar y le está sacando un partido increíble, aunque tiene jugadores buenos, pero sí, no son de tantos nombres como por ejemplo tiene el Portmany. Estamos en una situación, ¿no? Que guanyeu el partit del Portmany, evidentment, dan aquesta passa. Heu dat una passa de gegant importantíssima perquè no queden tants de partits i per tant exposar-vos amb una certa diferència respecte al Portmany, us diria marge, no? Com es sol dir, matalàs. Si fóssiu campions, trobes que podria canviar aquesta idea que té? El president diu que se'n vol anar, tens que dir que se'n vol anar, que vol un recanvi, que vol que vengui algú i que agafis club. Però bueno, així tot, fa dues setmanes que la vaig veure i me'n comentava les possibilitats que teníem, i bueno, pues, si no haurem d'anar parlant a l'Ajuntament a veure quines opcions hi ha. Tu creus que si realment tindríeu opcions de pujar a tercera divisió, no deixaríeu perdre aquesta oportunitat? És a dir, no valtros, com a equip o com a jugadors i entrenador, me refereix a l'entorn, a un club petit, com és el Puig d'en Valls, tot sabeu. Com es respira, la gent que hi ha, la gent disposada a col·laborar, no? El que respira dins l'entorn del Puig d'en Valls és que si hi ha l'oportunitat, hi ha que agafar-la. Si ara jo te contesti a què passaria si fóssim campions, estaria faltant també a la meva forma de treballar, perquè estaria alimentant una il·lusió que no ha passat, no? I els jugadors han d'estar en els peus en terra. De moment anem líders, és una cosa objectiva que tots els que estem aquí podem, se pot constatar, i el que jo en aquest moment els dic als jugadors són dues coses, no? Moltes vegades ja us he comentat, no? Jo recordo quan jo jugava a futbol i recordo tres promocions, tres ascens, una promoció sense ascens, dos descens de categoria, i les altres campionats que he jugat en 15 anys que he estat jugant a futbol, pues han estat ahí, a meitat taula, no? O sea, en això vull dir que de 15 anys, tres promocions d'ascens són poques, si te pares a pensar en la vida d'un futbolista, no? Per tant, els jugadors el que han de fer de Puig d'en Valls almenys és gaudir, disfrutar d'aquesta situació que estan vivint. Per altra banda, i a més curt termini, el que es dic també, des del diumenge que van fer líders, ¿vale? Diumenge, fins avui a les 8:30 tenen temps de disfrutar, de disfrutar d'aquesta situació de ser líder. Avui a les 8:30 quan comença l'entrenament s'ha acabat. Qui encara estigui pensant en el passat, no tindrem cap rendiment en el futur, no? I aquesta és la idea. Quan comencem a entrenar avui, no som líders, som el Puig d'en Valls, que ens costa molt guanyar cada partit, i que si el que hem fet ha estat al 100% a nivell cognitiu, 100% tàctic, 100% físic, si no donem això al següent partit, no estarem on estem, no? Per tant, aquest és el missatge que els jugadors han de tenir. Després, el que vingui en un futur, pues bueno, ja veurem. El futur serà el que passa en el present. És interessant, no? El que ha dit, perquè quasi el que no ha dit és el que més compta, no? Que si algú ha de contestar això, que siguen els altres, no? No, però ja està mandant un missatge a su plantilla de honestitat i de dir, nosaltres la il·lusió nostra és líder, pero tenemos los pies en el suelo porque tenemos un equipo muy modesto y hay dos equipos superiores teóricamente a nosotros que de momento no lo están demostrando. Pero ella modestamente ya le manda a la plantilla un mensajito para que todavía estén más unidos, que sé más que de sobra que es la plantilla más unida que hay en regional Puig d'en Valls. Buti, lo dejamos aquí, porque a pesar de que hayan hablado de tercera y de entrenadores y de equipos, m'agradaria comentar alguna cosa més, m'agradaria, no? Participa també, si vols, perquè tu has estat jugador de tercera, de segona, has estat en equips des que comentarem alguna cosa ara, i per tant et convido també a participar-hi. Que tingueu molta sort en ser regional. Bueno, ara, la penya, l'entrenador, que diu que això del liderat ja m'ho oblidem, que el que ens hem de centrar és en mantenir plaça de play-off. Dilluns passat ja en parlarem una mica d'això, no? De dir com és possible que en aquestes altures estigui plantejant la possibilitat de que no es classifiqui en Mario Ormaechea. Segueix sent una tàctica, no? Jo no sé, Buti, també contesta amb això, no? Una tàctica del propi entrenador de que no es baixi, diguéssim, la guàrdia, de que els jugadors sàpiguen que encara hi ha que lluitar, que queden 6 partits o 5 partits i que no es pot baixar la guàrdia. Pot ser aquesta la tàctica, a pesar que en Juanito es posa... Ja no és vàlida. Ja no és vàlida. No, la tàctica, penso jo, la tàctica la veo jo, és que a lo mejor Mario tenia que estar un any en San Agustí i el Cacho en Corona, en equipos que no cobran, que no tienen presión ninguna, Y no es que se tenga que meter en el playoff, es salvar la categoría. Entonces, Mario, yo lo que te digo. Mario ya está en el San Rafael, ¿eh? Pero Chimpa ha tenido buen equipo. Sí, pero. Mario es lo equipo que ha estado, o lo ha hecho, perdona, o lo ha hecho, ha buscado jugadores a su guión y ha competido a muerte, y donde esté competirá a muerte. Bueno, lo que está claro que pues he dicho si aquí. Si se pasan a Agustín, lo mejor fuera el Mateo. Pues bueno, no, pero a lo mejor no hay chinguinay. Bueno, sí. Y mi directiva le ha dado cada año, dentro de que ha bajado el presupuesto y de la peña, sí que puedo yo hablar. Del Formentera, ¿no? Del Formentera, Félix Porta, que le mando un abrazo, sabrá su número, que mi directiva ya ha dicho mil veces que es la mejor de España y que busca donde no hay. Y no está pasando un buen momento porque pasta falta por todos sitios y dentro de eso hay que adaptarse al guión. Yo lo único que digo que me gustaría más, sea Mario Lenteador, sea Muriana y sea Sergio Tosa, Guti o Culebri. Ven más jugadores de la casa, que no veo. No veo, y que no me cuenten milonga, que no veo jugadores de la casa y el futuro de la peña. Si no podemos quedar segundo, quedamos octavo o noveno o décimo, pero tienen que jugar chavales de la casa. Y no los veo jugando. Argumenta una mica, Lucas, que ara ja no val. ¿Qué? Juanito, lo de Mario. No, digo yo, ara no val, ¿por home, qué no val? Clar, porque está clasificado, home. Claro, ara no val. O sigui, a mitjan temporada pots dir, però quan falten tan pocs partits, i a més això està clar que no, però si jo et vaig dir una cosa, si jo tot el que he dit, jo en Mario me l'estim moltíssim, ja ho sé. I jo en Mario el conec des de que va arribar a Eivissa, i jo no, i considero que com a entrenador està fent una gran labor, però el que no han de posar en entredits és que tenen un equiparro, i en què se li hagi rebaixat el sou, que se li hagi rebaixat el sou, ha fet un equip per estar entre els quatre primers, però no és que li exigeixin, si ja ho sé que no li varen exigir, claro. Per contrata, som, no li exigeixen. Ja s'exige bastant, que lo van a meter. Buti, bueno. És una estratègia això, a vegades, que utilitzeu els entrenadors? Bueno, la veritat que jo puc presumir de conèixer el Magea, perquè l'he tingut com a entrenador, i penso que bueno, trau el màxim de cada futbolista que té. No? Per tant, jo penso que els entrenadors també moltes vegades de cara a l'exterior donem una informació, pot ser per despistar, i de cara al vestuari segurament estarà... Bueno, com que no tenim temps per més, l'avi, un minut. Pues no, decirte que el lunes estaré aquí contigo, hablaremos dos cosas, que yo te he dicho que te quiero mucho y a todos, que estoy muy dolido por una cosa que te la diré fuera de la tele, y es que ya son muchas, y ya te cansas, José Antonio. Es que yo soy, me parece que soy un tío majo y soy buena persona, que si no le caigo a mucha gente bien, a otras miles le caigo muy bien, pero es que ya te cansas, José Antonio, te cansas. Muy bien. Y tú sabes que tengo motivos para decir te cansas. Estás y un día, lo que me preocupa, es que el que se canse sea yo y tenga un problema gordo porque yo no sé contar. Eso se llama cobardía y traición. Molt bé, Buti, gràcies. Sort, l'avi, gràcies. Gràcies, Tolo, gràcies, Sergio. Gràcies, Juanito. Gràcies a tots vostès, una jornada més, per seguir-nos en aquesta tertúlia tan entretenguda. Tornem dilluns que ve, parlar més, i no sé si millor, però parlar més també d'esports i de futbol en general. Gràcies i fins una altra. Bon material, molta experiència i bon servei fan un bon lloc. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús vos ofereix la millor recepta per als vostres dinars de migdia més gustosos i econòmics. De dilluns a divendres, menú complet en primer, segon, postre i beguda per només 8,70 euros i els dissabtes per només 9,70 euros. A més, tots els dies trobareu les bones especialitats Bon Lloc, paelles, bullits, carns selectes i la més completa oferta en tapes, montaditos i entrepans. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús.